Seniora Carrefour. Oferta ważna do 14 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 129 zł. Cześć, tu Bartek. W końcu nowa Toyota CHR. Długo czekałem na premierę. Piąta generacja hybrydy. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Strażacy zapowiadają gotowość do działania. Już tej nocy w wielu regionach kraju może silnie padać deszcz. Są samoloty z Korei Południowej, brakuje uzbrojenia. MON alarmuje, że poprzednicy o tym zapomnieli. Ze współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim rezygnuje kolejna firma, tym razem to Tauron. Nikt nie zostanie bez pomocy, jesteśmy w gotowości. To zapewnienia, które płyną od strażaków. Dzisiaj wieczorem zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed bardzo silnymi opadami. Najgorsza sytuacja będzie na Dolnym Śląsku, Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce. Opady mają utrzymywać się do poniedziałku. Newralgiczne miejsca są już rozpoznane i zdiagnozowane. Będziemy działać szybko, zapewnia Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Nikt nie zostanie bez pomocy, ale ta woda rzeczywiście może utrudnić przemieszczanie się, więc trzeba się liczyć z tym, że zanim opadnie, zanim zostanie wypompowana, trzeba będzie troszeczkę poczekać w domostwach na korzystny rozwój sytuacji. Tu oczywiście strażacy będą wspierali swoimi łodziami. Wojsko też zadeklarowało uruchomienie swoich sprzętów pływających. Także szereg tych wszystkich zadań jest teraz realizowanych. Teraz jesteśmy w gotowości, w przygotowaniu. Lokalnie do niedzieli może spaść nawet do 350 litrów wody na metr kwadratowy. Najgorzej będzie jutro i pojutrze. Możliwe są podtopienia domów, ulic, a także tak zwane powodzie błyskawiczne. Samoloty FA-50 zostały zakupione bez potrzebnego uzbrojenia. Taką informację przekazał w Sejmie wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk zapowiedział, że resort zwróci się do NIK o analizę kontraktu na południowo-koreańskie maszyny. Za tę sytuację obwinia byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Mamy samolot szkolno-bojowy, który jest szkolny, ale nie jest bojowy, bo minister Błaszczak nie zdecydował o zakupie uzbrojenia do tego samolotu. Dzisiaj agencja uzbrojenia, dzisiaj pan minister Bejda dwoi się i troi, żeby zapewnić uzbrojenie do samolotu FA-50. Ale czy my powinniśmy robić to rok po tym, jak samoloty znalazły się w Polsce, czy jednak te negocjacje powinny następować zanim dokonano wyboru i zakupu samolotu? Polska zakupiła 48 samolotów, 12 zostało już dostarczonych. Wiceszef MON przekazał, że kontrakt na kolejnych 36 maszyn w wersji FA-50PL jest zagrożony. Ponadto według resortu uzbrojenie do tych samolotów nie jest już produkowane. Firma Tauron zrezygnowała ze współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim. To kolejna spółka, która postanowiła nie finansować organizacji zarządzanej przez Radosława Piesiewicza. W ostatnich dniach z PKOL współpracę zakończyło kilka firm. Krajowa Grupa Spożywcza, Spółka Energetyczna Enea, PKP Intercity i Polskie Porty Lotnicze. Prezes Taurona Grzegorz Lot wyjaśniał, że zarząd spółki decyzję o zerwaniu współpracy podjął już we wtorek. Działamy na wartościach, działamy na zasadach. Marka firmy jest dla nas kluczowym elementem budowania przewagi i budowania zaufania w stosunku do klientów. I to, co się dzieje w chwili obecnej, nie daje nam komfortu, nie daje nam gwarancji. Wręcz przeciwnie, działa w drugą stronę i na tym brand naszej firmy może ucierpieć. Dlatego też taka decyzja. W PKOL trwają obecnie dwie kontrole. Pierwszą przeprowadza prezydent Warszawy jako organ nadzoru prawnego w kwestii prawidłowego funkcjonowania organizacji. Drugą kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. 17 września ma odbyć się posiedzenie zarządu PKOL, na którym prezes Radosław Piesiewicz ma przedstawić wyliczenia i dokumenty dotyczące kosztów działalności komitetu. Byłemu producentowi filmowemu Harveyowi Weinsteinowi grozi, który odbywa karę 16 lat więzienia za gwałt i napaści seksualne, postawiono w Nowym Jorku nowe zarzuty. Ponownie chodzi o przestępstwa seksualne, poinformowała prokuratura. 72-letni Weinstein nie został przewieziony do sądu, bo miał w szpitalu operację serca. Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył w ostatnich latach i obecnie jest przykuty do wózka inwalidzkiego. Podczas procesu w Nowym Jorku przed 4 laty Weinstein został uznany za winnego zgwałcenia aktorki Jessica Mann i napaści seksualnej na Miriam Hali, zatrudnioną niegdyś przy produkcji filmu.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Dariusz Binkowski, Michał Jakubik, Gosia Jakubowska. Mówimy dobry wieczór z Great September w Łodzi. Rotacja. New Loferiania i Just a Western przed chwilą na antenie Trójki. To ostatnia zapowiedź albumu My Method Actor, który pojawi się już jutro na wszystkich platformach streamingowych i proszę wybaczyć tą ekscytację w głosie, ale naprawdę jest to jeden z tych albumów, na których się bardzo, bardzo czeka i nie jestem jedyna, wiem, bo też i zagraniczne magazyny odliczają już te ostatnie godziny do północy, kiedy to na wszystkich kanałach streamingowych ukaże się najnowszy album New Loferiania, artystki, która pochodzi z Anglii, ale korzenie ma tureckie. To też słychać w jej podejściu do tworzenia muzyki. Niloufer, mimo że jeszcze albumu nie wydała, już udziela pierwszych wywiadów w związku z promocją, z których możemy się dowiedzieć o procesie powstawania tej płyty, gdzie piosenki rozkwitały w nieoczekiwany sposób, trochę spontanicznie, pod wpływem obserwacji współczesnego świata i tego, jak on szybko, dynamicznie się zmienia. No i ukrywa też, że traktuje swoją twórczość terapeutycznie, pisanie dla niej piosenek ma taką funkcję rozwiązywania codziennych problemów i New Loferiania porusza przy okazji ważną kwestię komponowania, gdzie podczas tworzenia nagle przychodzi to olśnienie, nagle przychodzi ta kreatywność, która prowadzi do wniosków, że to wszystko ma jakiś głębszy sens i mam nadzieję, że New Loferiania tego sensu nie zagubi. No a my dzisiaj nadajemy z Great September w Łodzi. To jest bardzo ciekawe zjawisko, kiedy nagle w Łodzi, mimo tej islandzkiej pogody, bo Misia Bieńku, która wydawała program Zapraszamy do Trójki, powiedziała, że właśnie ta pogoda jest taka islandzka. Ja jej wierzę na słowo, ponieważ Misia spędziła tam naprawdę mnóstwo czasu. To mimo wszystko widzimy uśmiechniętych ludzi, którzy z opaskami biegną od miejsca do miejsca, by odkrywać, wymieniać się spostrzeżeniami. Pogoda tego nie ułatwia, owszem, no bo wieje, jest zimno, pada deszcz, ale tego słońca na pewno dzisiaj w line-upie nie zabraknie. O tym line-upie będziemy także mówić, ale nie możemy zapominać o tym, co dzieje się na zagranicznym rynku wydawniczym, a dzieje się naprawdę dużo, ponieważ wchodzimy w ten piękny okres, wychodzimy z okresu ogórkowego i wchodzimy w ten piękny czas, kiedy artyści decydują się dzielić swoimi najnowszymi albumami i ja liczę, że zespół, który teraz pojawi się w Trójce, również ten album niebawem wyda. Come on. Kanadyjski zespół Men I Trust przed chwilą w Trójce ze swoim najnowszym singlem Husk. Muszę przyznać, że trochę zaskoczyło mnie to, co prezentują w najnowszym utworze zespół Men I Trust, ze względu na to, że do tej pory ta ich twórczość była właśnie przepełniona taką ponurą pogodą, która towarzyszy w szczególności na północy naszej półkuli. No a jeżeli chodzi o zespół Men I Trust, no to warto też zaznaczyć, że oni obchodzą w tym roku swoje dziesięciolecie na scenie międzynarodowej. Międzynarodowej też dlatego, że zespół wyjeżdża poza Kanadę i podróżuje naprawdę po całym świecie. Już w październiku będziemy mieli szansę na przykład dokładnie 16 października zobaczyć ich w Czechach. I zespół proponuje nam nowy utwór, który jest pewnego rodzaju zwieńczeniem tych 10 lat, a który też i pewnego rodzaju otwarciem nowego etapu w ich twórczości, ponieważ jest bardzo jasny, radosny w tekście także w porównaniu do ich poprzednich produkcji. No a my wracamy do tego, co dzieje się tutaj w Łodzi, a dzieje się naprawdę bardzo dużo. Panele, spotkania z artystami, ale także i koncerty. Wydarzeń jest całkiem sporo i ten line-up i cały program Great September jest naprawdę bogaty. My już za chwilę powrócimy do tego, co działo się u Magdy Klus w głowie przed wyjściem na scenę i do tego, co dzieje się u niej twórczo. A teraz słuchamy. Cześć, tu Magda Klus. Słuchacie Trójki Polskiego Radia. Zapraszam na mój koncert na Great September o godzinie 19.30 na scenie Łódź Kaliska. Za ścianą. Nie chcę się płakać, to już nie to samo. Lepiej nam na swoim, lepiej nam za drzwiami. Podobno jakby nic nie istniało we mnie, ten obraz był tylko wspomnieniem, zaklętym pod powiekami cieniem. Zerwane wszystkie nadzieje, już wiem, nic nie zostanie we mnie, ten obraz był tylko marzeniem, zaklęty, zaklęty powiekami cienie, zaklęty pod powiekami cienie. Podobno tak jest lepiej. Podobno tak jest lepiej. Już za parę minut rozpocznie się ten szał koncertowy. Obok mnie Magda Klus. Cześć. Cześć. Opowiedz, jak wyglądają te emocje na chwilę przed wyjściem na scenę na Great September. No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana, szczególnie, że to jest mój pierwszy koncert w Łodzi, więc tym bardziej ekscytacja sięga zenitu. Cieszę się, że mam okazję tutaj zagrać i mam nadzieję, że przyjdzie dużo ludzi. Mówisz, że pierwszy raz grasz w Łodzi, to zawsze jest pewnego rodzaju stres, domyślam się, ale też czy z okazji tego, że jest to pierwszy koncert w Łodzi, też jest to Great September, planujesz jakoś zaskoczyć trochę słuchaczy, którzy być może jeżdżą na twoje wszystkie koncerty? Dzisiaj chyba nie będzie zaskoczeń. Może jedyne zaskoczenie będzie takie, że nie zagram zbyt dużo nowych utworów. Stwierdziłam, że właśnie mam ochotę tutaj pokazać stricte utwory z płyty, A te nowe, będzie jeden nowy na pewno, a oprócz tego tak troszeczkę okroiliśmy dzisiaj tą formę, więc to jest też coś innego niż graliśmy podczas trasy, która teraz się wydarzała. Powiedzmy trochę o samej formie grania koncertów showcase'owych, ponieważ to jest tylko i aż 30 minut. Jest to trochę okrojona ta forma koncertowa, bo zwykle koncerty trwają od godziny wzwyż. Jak ty podchodzisz jako artystka do takiej formy prezentowania swojej twórczości? Myślę, że fajnie jest zawrzeć takie utwory najbardziej znane, też przemycić kilka takich ulubionych swoich. Nie będziemy dzisiaj grali utworów, które wymagają takich technicznych, trudnych spraw typu zmiana gitary, przestrajanie tutaj, zmiana stroju gitary, żeby po prostu jak najłatwiej zmieścić się w pół godziny. Bo jest to ekstremalnie krótki czas, nie tylko grania, ale także i montowania swoich instrumentów na scenie. Z kim dzisiaj w takim razie wystąpisz i jak te przygotowania do tego koncertu wyglądają? Występuję w składzie takim moim standardowym, bas, gitara, perkusja. Ze mną na scenie będzie Justyna Mikrut, Chris Kawałko i Janek Koźliński, czyli po prostu wspaniały zespół. Właśnie gramy to, co zazwyczaj, tylko w takiej troszeczkę okrojonej formie. Mam nadzieję, że wybraliśmy takie najbardziej utwory, które mogą sprawić, że ludzie będą się ruszać. Te wolniejsze zostawiam na takie bardziej koncerty kameralne. To bardzo zabawne, aby się uśmiałyśmy, żeby ruszać, bo jednak bardziej jest to muzyka, mam wrażenie, wyciszająca, refleksyjna, relaksująca. Dokładnie, ale są też takie aranże koncertowe, które stworzyliśmy, które właśnie mają za zadanie jakby sprawić, że coś tam da się troszeczkę potańczyć. Może przesadzam, bo tańca takiego stricte nie będzie, ale są to takie bardziej transowe, bardziej mocne aranże, więc tak. No, Great September to nie tylko możliwość zaprezentowania swojej twórczości, ale trochę czerpania też inspiracji. Zostajesz tutaj na dłużej, żeby poobserwować, co się dzieje na polskim rynku wydawniczym? Na pewno, jeśli dzisiaj mi się uda, to zamierzam gdzieś się wybrać. Jeszcze co do jutra się waham, bo też nie ukrywam, że pewne obowiązki mnie wzywają, ale możliwe, że tak. Czego tobie życzyć? Powodzenia? I odwagi na scenie. Z tymi życzeniami zostawiamy Magdy Klus. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Rozumiem, że wpadasz do trójki, kiedy już płyta albo jakieś single się pokażą w wersji studyjnej. No mam nadzieję. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja Rotacja trwa w trójce. Rotacja to audycja, w której prezentujemy nowości z Polski i zagranicy, a także wracamy do tych utworów, które jak najbardziej towarzyszą nam w ciągu dnia na trójkowej playliście. Natomiast my dzisiaj faktycznie skupiamy się na tych nowościach, ale jak tu tego nie robić, skoro Sophie Allison, która ukrywa się pod pseudonimem Sucker Mummy, dzieli się kolejnym utworem zapowiadającym nowy album, który ukaże się już 25 października. Ten utwór nosi tytuł Driver i otwiera nowy rozdział w twórczości artystki. Można uznać, że staje się ona nieco bardziej dojrzalsza. W tym utworze już to słychać. Ja z wielką niecierpliwością czekam na to, co zaprezentuje na jesieni tego roku. Też w przyszłym roku, w maju, artystka w ramach ogromnej trasy koncertowej po Europie odwiedzi także Warszawę. Jestem ciekawa, czy nasi słuchacze, słuchaczki kojarzą twórczość Sucker Mummy. Proszę śmiało pisać. Rotacja małpa polskieradio.pl, bo mnie na przykład ostatnio bardzo interesuje zjawisko tych artystek, które zaczynały jako nastolatki, bo pierwszy album Sucker Mummy ukazał się, kiedy ona miała 18 lat. Teraz ma 27 i te 10 lat, no myślę, że robi różnicę, ale też jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Przykładem może być też Billie Eilish, do której niejednokrotnie twórczości powracamy w trójce, ale my powracamy do Great September, ponieważ to właśnie tutaj, stąd nadajemy z łódzkiego Centrum Wydarzeń, które nam zrobiło tutaj, zaaranżowało piękne studio. Tutaj właśnie pojawiają się także nasi goście i zaraz kolejni do tego studia wpadną. Ale kto to będzie? No to w takim razie, skoro było indie rockowo, no to teraz dokładamy trochę indie popu i wracamy na polską scenę. Przed nami koncert zespołu, który mam nadzieję, że rozgrzeje nas trochę w tej zimnej, deszczowej, chłodnej Łodzi, czyli zespół Nago. Cześć. Cześć, siemanko. Cześć. Będziemy dzisiaj przybliżać trochę waszą twórczość, która mam wrażenie, że zyskuje na popularności. Coraz więcej osób sięga po wasze piękne, słoneczne rytmy, bo to chyba też można tak określić wasze indie popowe zapędy, że one właśnie są takie pełne słońca, koloru. Tak, to prawda. Zawsze w stronę słońca i ciepełka. I tak, rzeczywiście ta warstwa muzyczna jest bardzo słoneczna, indie rockowa, indie popowa, a teksty są różne. Bywają jednak takie bardziej chmurne, ciemniejsze, ale jednak tę stylistykę taką słoneczną, bądź co bądź, chyba nawet niespecjalnie utrzymujemy. Czego możemy się spodziewać po waszym koncercie? Na pewno dużo będzie tańca i swobody. Na pewno będzie dużo nowości, których nie uświadczycie nigdzie w internecie. Będzie ciepło, nie będzie padać na pewno. Wiadomo, bo to jest krótki koncert, to jest 30 minut, więc jest to taki skondensowana sztuka, ale fajnie, ja lubię takie formy showcase'owe, gdzie wybieramy wszystkie swoje najlepsze, ulubione piosenki i je gramy. Wiadomo, że takie dłuższe koncerty też są super i można zagrać wszystko i mieć większą swobodę, ale lubię takie showcase'owe formy. No, te showcase'owe są spoko o tyle właśnie, że to jest taki jeden strzał, gdzie, tak jak mówiła Martyna, właśnie wybieramy sobie dokładnie te perełki, którymi chcemy jakby stworzyć najwięcej tej energii. No fajne jest jednak w zwykłych koncertach, takich dłuższych formach, że można się jednak z tą publicznością bardziej zaznajomić i razem potańcować bardziej. Tutaj jednak jest speed, ale też ma to swój urok, też to jest super. Tak, no to jest taka dynamika i chyba charakterystyczna forma dla showcase'owych festiwali. Dla was forma showcase'u chyba jest szansą na i taką przestrzenią w ogóle dla tego typu zespołów, żeby się pokazać i zaprezentować coś nowego, coś świeżego, a przy okazji coś, co jest też częścią waszej innej twórczości niż pod szyldem jakichś wielkich nazwisk. Mam wrażenie, że te festiwale showcase'owe robią to, co kiedyś robiły wszystkie serwisy typu YouTube, nie? Że kiedyś rzeczywiście nie było tych algorytmów i po prostu wrzucało się coś w internet i jeżeli to było spoko, to był odzew, nie? Teraz to rzeczywiście trzeba po prostu modlić się do pana algorytma i czekać na to, że coś się wydarzy. Wiadomo, tam pracować jeszcze z social mediami i tak dalej. A te showcase'owe rzeczy, te showcase'owe festiwale, takie jak Great September, właśnie dają nam to, że ludzie, którzy nawet nas nie znają, trafiają na nas kompletnie przez przypadek, im się to podoba. Dokładnie w ten sposób, jak to się działo kiedyś w internecie. Też myślę, że dobrym polem jest Great September i w ogóle festiwale showcase'owe do tego, żeby trochę się powymieniać doświadczeniem. Czy wy jako artyści korzystacie z tego pola? Czy wy na przykład macie potrzebę spotykania się z innymi artystami, z wytwórniami, z dziennikarzami, ale także i z słuchaczami i wymiany jakichś spostrzeżeń? Czy jednak przyjeżdżacie, gracie i jedziecie dalej? Przyjeżdżamy, gramy i idziemy na koncerty naszych znajomych albo też naszych nieznajomych. Oczywiście bardzo chętnie uczestniczymy w tych konferencjach, uczymy się nowych rzeczy, dowiadujemy się, łapiemy kontakty, także aktywnie uczestniczymy w całej tej formie showcase'owej. Martyna, powiedz w takim razie trochę jeszcze o tym słońcu. Skąd potrzeba poszukiwania słońca? Czy to kwestia tej barw szarości właśnie, które towarzyszą nam przez 10 miesięcy w roku? Nie wiem, być może tak jest. Szczerze mówiąc, nie wiem, ja mam chyba jakoś tak mocno zakorzenione to w sobie. Lubię, jak jest ciepło, lubię nie mieć na sobie ubrań, lubię nago. To chyba jest gdzieś głęboko we mnie. Zawsze ciągnie mnie do tych krajów ciepłych, egzotycznych, gdzie są kokosy, słońce, surfing, piasek, woda. Jest to dla mnie jakieś takie pociągające. Czy jakaś płyta tutaj się w rękawach chowa? Tak. I ta wymiana spojrzeń, czy możemy powiedzieć? Nie, myślę, że możemy powiedzieć właśnie, nad utworami już pracujemy, wchodzimy do studia i nagrywamy jeszcze w tym roku, także przypuszczam, że 2025 będzie rokiem płyty zespołu Nago. Let's go, dokładnie tak. Zespół Nago teraz właśnie kończy powoli swój koncert. Koncert, który na pewno dodał mnóstwo słońca z tego, co widziałam nie tylko w mediach społecznościowych, ale już tu zasłyszałam od festiwalowiczów, którzy również raz na jakiś czas pojawiają się w naszym pięknie zaaranżowanym studiu. No, muszę przyznać, że to słońce, które widziałam w mediach społecznościowych, zawieszone pośrodku sceny, co prawda tekturowe, ale pięknie oświetlone, dało namiastkę tego gorącego już niestety mijającego lata. No to teraz czas na naszą piosenkę dnia. Heinz i Grian Chatten, głos, którego możemy kojarzyć z zespołu Fontaines DC przed chwilą w Trójce w utworze Stranger, to nasza piosenka dnia. Trudno do niej nie powracać, ponieważ zespół Heinz, czyli zespół z Hiszpanii, daje nam naprawdę bardzo dużo powodów do tego, żeby sięgać po ich najnowszy album. Dwie panie, które naprawdę ze wsparciem panów tworzą wspaniałe piosenki, które też mogą nam dodać tego słońca w momencie, kiedy nam go brakuje. No, w przypadku Great September, gdzie właśnie przebywa ekipa Trójki, no, zmagamy się z tym wiatrem, zmagamy się z tą pogodą, ale jesteśmy dzielni, wytrwali, ale chyba najbardziej wytrwali są tutaj artyści, bo to właśnie dla nich tu jesteśmy. Chcemy obserwować, jak zmienia się rynek polski, co nowego się dzieje, a tego typu wydarzenia są tylko dla nas ogromną radością, bo możemy właśnie jak na dłoni zobaczyć, co ciekawego się zmienia, dzieje. No a jeżeli chodzi o muzykę, no to właśnie powoli dobiega końca koncert zespołu, który już jutro pojawi się także na antenie Trójki. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, reakcje złe. Złe proporcje substancji, złe szyki i słowa złe. Co tam jeszcze u ciebie przeze mnie? Co tam jeszcze przeze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię. Byliśmy blisko, zbyt blisko, by nie ranić się o bezduszny świat. Ten nasz szczeniacki plan to wciąż wszystko, co mam. Nie ucieknę stąd. Byliśmy blisko, nie było żadnych granic. Wspólnej ucieczki plan. Nie uciekniesz stąd sam. Nie uciekniesz stąd sam. Nie ucieknę stąd. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, kochamy źle. Złe proporcje w tej szklance i czyja to szminka na szkle. Co tam jeszcze u ciebie beze mnie? Co tam jeszcze beze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię. Dla mnie jak tle, im jesteś bliżej, tym ciebie mniej. Z każdym dniem coraz mniej, mniej. Coraz mniej. wszystko, co mamy, uciekę stąd. Zespół Noży w utworze Im wyżej, tym ciebie mniej, z głosem, który już na pewno słuchacze i słuchaczki Trójki kojarzą z naszej anteny, Ofelia. Noże to zespół, który w branży ma określenie wiecznych debiutantów. Ja mam nadzieję, że to określenie się trochę zmieni ze sprawą nie tylko Great September, ale ze sprawą słuchania i wspierania tego zespołu, ponieważ Noże naprawdę prezentują ciekawą i atrakcyjną muzykę. Myślę, że dla tych, którzy lubią pop mieszany z rockiem, jak najbardziej to strzał w dziesiątkę. A tak się składa, że zespół Noże wpadnie jutro do audycji Muzyczny Klub Trójki, które będę miała przyjemność poprowadzić z Maciejem Jankowskim, prosto z Great September. Koncert Noży dobiega powoli końca. Jeżeli ktoś, kto nas teraz słucha, jest na Great September, proszę się dzielić swoimi wrażeniami. Jeżeli ktoś natomiast miał szansę zobaczyć koncert w przeszłości z tego zespołu, to również prosimy o kontakt. rotacja@polskieradio.pl, a ten adres się jeszcze na pewno dzisiaj przyda, ale zanim powiem do czego, to posłuchamy nowego utworu od Michaela Kiwanuki. Michael Kiwanuka, Lowdown Part 1. To najnowszy singiel, który pojawił się od tego artysty. Artysty, z którym ja przynajmniej zapoznałam się w przypadku Cold Heart, utworu, który towarzyszył serialowi Wielkie Kłamstewka. I myślę, że wiele osób właśnie dzięki temu serialowi spotkało się z twórczością Michaela Kiwanuki. I tak się składa, że artysta już 15 listopada podzieli się nowym albumem. Na pewno będziemy do tego artysty powracać. A teraz, skoro jesteśmy na jednym festiwalu, to przenosimy się szybkim krokiem do Poznania, bo tam trwa Malta Festival, festiwal, o którym również na antenie Trójki było całkiem sporo, a ja mam do rozdania karnety, może nie karnety, a bilety, o tak, na koncert Anoni. O tym, jak śpiewa Anoni, pisał nie będę, bo nie potrafię, to jeden z najwspanialszych współczesnych głosów i nie chcę kaleczyć go słowami, ale to, jak śpiewa, wynika również z tego, co śpiewa, z tego całego splotu miłości i bólu, odwagi i pogardy, strachu i wiary, z poczucia winy, że jest się sobą i z radości, że można być sobą. To słowa naszego redakcyjnego kolegi Jarka Szubrychta i myślę, że pod tym można się podpisać obiema rękoma, a także nic więcej dodawać nie będę. Jedynie zachęcam do pisania rotacja@polskieradio.pl. Kto chce dołączyć jutro na koncert Anoni w Poznaniu w ramach Malta Festival, proszę śmiało pisać. A nasze spotkanie w ramach rotacji audycji dobiega końca. Bardzo za nie dziękuję. Dariusz Binkowski ze studia w Łodzi, Michał Jakubik ze studia w Warszawie, Gosia Jakubowska. Dziękujemy bardzo i mówimy do usłyszenia jutro po godzinie 22. Społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux, pompa ciepła, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.